Cenab-ı Hak bizleri dinde derinleşmeye muvaffak eylesin. Farzıyla, imanın erkanı esasiyesiyle sağlam inanma, İslam'ın esasatı onu sağlam yerine getirme. Buna Üstad Necip Fazıl iman ve aksiyon sözüyle yaklaşırdı. Aksiyon tam ameli karşılar mı Fransızca kelime? Münakaşası yapılabilir, kendisi de sorguluyor onu. Antır parantez burada bir şey söylemek istiyorum. Hutbe Cuma'nın şartlarındandır. Dinlenmesi lazım. Dolayısıyla hutbe okunurken, Selat-ı Selam yeri geldiği zaman bile, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Selat-ı Selam getirilmez yani. Meselenin önemini. Bazıları diyorlar ki, böyle içinden söylese acaba olur mu? Kütüb-i Fıkhiye'de. İçinden. Yani onun kemal hassasiyetle dinlenmesi lazım. Okunan Kur'an, hadisi şerif veya onlardan süzülmüş her neyse şayet. Onu kemal hassasiyetle Ramazan'da iftar vaktinde sana sunulmuş limonatayı mı çok seversiniz? Portakal suyunu mu? Soğuk bir suyu mu? May-ı barit Efendimiz'in beyanında da içilmesi gerekli olan şey diye tavsiye edilir. Her neyi seviyorsanız şayet onu yudumluyor gibi yudumlamak lazım. İmam Kur'an okurken onu yudumluyor gibi yudumlamak lazım. Namazı tabiatımıza göre, numarası, durumu uygun. Tam bize göre bir şeyi Cenab-ı Hak emretmiş. Hakikaten bu el, bu ayak, bu mafsallar vücutta. 300 küsür mafsal. Namaz kılmak için ne kadar da yakışıyor başka varlıklara baktığımız zaman. Her defasında derinlemesine onu duymak, namazlaşmak. Dün aklımdan geçiyordu ki, ara sıra namazla alakalı Gazali'den mi, Hazreti Pir'den mi, yoksa daha dur olan insanlardan mı? Namaza ait bir bahsi tekrar tekrar bize anlatsalar da, biz de namazlaşarak namaz kılsak, oruçlaşarak oruç tutsak, Allah yolunda tamamen kullaşarak kulluğumuzu ibadet şeklinde değil, ubudiyet şeklinde, ubudiyet üstü, ubudet şeklinde vücudumuzun bütün derinliklerinde duyarak yerine getirsek. Sığlıkla şu anda yürüdüğümüz yol görünmez. Ve bizim şu andaki sığlığımızla maruz kaldığımız şeyler, onlardan sıyrılma imkanı olmaz. Onları gönül rahatlığıyla atlatamayız. Daha derin kulluğa ihtiyaç var. Peygamberane bir bakışa, onun yolunda. Sahabi anlayışında bir bakışa. O camilerde namaz kılan insanları, mübarek kandil gecelerinde veya cuma namazlarında, ama İslam dünyasının her yerinde, hususiyle de Kapadokya'da, camideki cemaati görünce cansız posterler gibi geliyor bana. Zannediyorum milletimiz hayatında tarih boyu 1000 senelik Müslümanlıkla tanışıklığı var. Tekvini emirler hallac edilmiştir. Şunları Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini mütali ediyor gibi etmişlerdir. Otu, ağacı, yıldızı, ayı, güneşi. Sizin modern isimleriyle ifade ettiğiniz fiziği, kimyayı, matematiği, astrofiziği, antropolojiyi, ekolojiyi, sizin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tahlil ettiğiniz gibi tahlil etmişlerdir. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i de öyle derinlemesine kavramış, yüzlerce tefsir yazmışlardır. Biz sadece onlardan belki 30'a yakınını, Hamdi, Allame Hamdi Yazır'ın tefsirini ana kitap olarak baştan sona kadar. Sonra da onun deyip demediği şeyleri görmek için onun yanında 20 küsur 30'a yakın tefsir arkadaşlar bakarak 30 tefsiri birden mütalaa etme imkanı oldu. Sorgulayacağınız bir şey yok. Bir şey var belki, kendi zamanlarının renk ve desenini taşıyordu. Ona günümüzün, bu zamanın esas yorumlarının ilave edilmesi, konjüktürün kazandırdığı şeylerin ilave edilmesi lazımdı. O da bugün kolektif şuurla, ortak akılla yazılacak fünun-u müsvete ile beraber, tekkiye ve zaviyenin varidatı ile beraber ve aynı zamanda kitap ve sünnet bilgisi ile beraber bunların hepsini hazmetmiş, sindirmiş bir heyet-i âliyenin bir araya gelmesiyle ortaya koyacağı bir tefsir. Bu tefsir mevzuuna, mazmununa saygının gereği, bu İslamiyet'e saygının gereği, bu Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a saygının gereği, bu Kur'an'ı bize bir mesaj olarak gönderen Allah'a saygının gereği. Zira o Kur'an kainat mescidi kebirinde kainatı okuyor. Hazreti Pir'in ifadesi. Sus, kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. Onu virdü zeban edelim. Evet, söz odur. Hak'tan gelip hak diyen, nurani hikmeti neşreden yalnız odur. Evet, yalnız sensin ey Kur'an-ı Mucizül Beyan. Tekke ve zaviyenin, İslam'ın kalbi ve ruhi hayat cihetinin temsil edildiği yerler taklide emanet. Kur'an ilimleri yine mukallitlere emanet. Fünun-u müsvete başını almış, pozitivizmin, naturalizmin, materyalizmin güdümünde ayrı bir vadide kendini bir çağlayana salmış ki dışarıya çıkmaya ihtimali yok. Yeniden bu üç esas, üç temel disiplin, bunların inzimamı esas önemli. Bir vahidi teşkil edecek. Zira bunlar bir vahidin farklı üç tane yüzünden ibaret. Ve bunlar Hicri 5. asırdan sonra birbirine yabancı hale gelmiş. Tekke bir yerde bir darlığın mahkumu emeklemeye durmuş. İslami ilimler farklı bir vadide emeklemeye durmuş. Fünun-u müsvete başkalarının elinde kalmış, bize de onun taklidi düşmüş. Onlar materyalizm demişlerse o denmiş. Pozitivizm demişlerse o denmiş. Naturalizm demişlerse o denmiş. Ötesinde bir şey söylenememiş. Bir gün yine bu üç esasın bir araya gelmesiyle Kur'an'dan maksud olan şey Cenab-ı Hakk'ın muradı sübhanesi ortaya çıkacaktır. Gayeyi hayal haline getirip bunu realize etmeye bakmak, bunu tahayyül etmek lazım. İnşallah bir gün İslami ilimleri tahsil etmenin yanında fünunu müsveteyi de tahsil eden ve böylece birbirini anlayan konuştuklarında antropolog konuşurken tefsirci onu anlaması lazım, hadisçi onu anlaması lazım. Astrofizikçi konuşurken tefsirci, hadisçi onu anlaması lazım, fıkıhçı onu anlaması lazım. Birbirini anlayan heyeti âliye, Hazreti Pir'in de işareti var. Bir araya gelerek çağın renk ve desenine göre numara durup uygun o çağa göre bir yorum ortaya koyacaklar. Bir tefsir. Belki o büyük müfessirin, 3. asırdaki müfessirin ifadesiyle ifade etmek lazım. Bir tevil ortaya koyacaklar. Tevhid kitabının sahibi. Maveraun Nehr'in abide şahsiyeti. İmam-ı Maturidi. Akide'de bizim de yolunda yürüme durumunda olduğumuz. Allah onların yolunda yürümede bizleri sabit kadem eylesin. Her şeyi yarımlaştırdığımız, çeyrekleştirdiğimiz gibi aslında bence onların yolunda yürümede de sekmeye devam ediyoruz. Sekme denir buna. Zanallah. Çok ciddi onları takip ettiğimiz söylenemez. Gece teheccüdü kaçırdığından dolayı gündüz kaza ederken bu esas gece namazıydı ve berzah hayatını aydınlatacak bir projektördü. Ben nasıl oldu da bu geceyi böyle ölü geçirdim diye ağlayan, üzülen kaç insan vardır? O camileri lebalep dolduran insanlar içinde. Bırakın onları. Kaç imam vardır? Kaç müezzin vardır? Kaç vaiz vardır? Kaç merkez teşkilatındaki ekabir vardır? Kaç Horasanlı, Taylasanlı vardır? Evvabini kılamadım ben. Cebrenlin noksan. Farzımda, revatibimde kusur etmiş olurum. Onu da kılayım ben deyip. Kütüb-i fıkhiyede. Ezbere bir şey değil ki, alın bakın yani. Bunların hepsi de yine müşterek. Fethü Babil İnaye ile belki 20 var mıydı? 20 ayrı fıkıh kitabı mütale edildi. Ben en âli mekteplerde meseleye bu şekilde yaklaşıldığını bilmiyorum. Çünkü oralarda bile iş geçiştirmeye bağlanmış. Fihriste bak, işle, fişle, doktora yap, doçentlik yap, prof ol, tamam, allame-i cihansın. O değil. O müktesebatın bütününe vakıf olma. O kütübü sitteyi birkaç defa baştan sona kadar okumamışsa, falan şöyle diyor, falan böyle diyor. Ben ona katiyen hadisçi demem. Efendim, o olsa olsa hüdeysçi olur. Muhaddis değil, müheydis, yok öyle bir kelime. Evet. Derin olma mecburiyetindeyiz. Dürer'e bak, Hurer'e bak, Fatih döneminde yazılan eserler. Yine o döneme ait İbrahim Halevi'nin Mültekal Ebhurun'a bakın. Ve sadece namaza müteallik Halevi Sagir'ine bakın. Ve belli bir dönemde yazılmış Merakül Felaha bakın. Onun haşiyesi, Tahtavi'ye bakın. Onlara göre bir Müslümanlık. Selefi Salihinin dediği şeyleri süzmüş, değerlendirmiş, takdirlerde, tercihlerde bulunmuş, ortaya koymuşlar. Müslümanlık budur demişler. İbn-i Abidin'e bakın. Son allamelerden. Fıkhı müştehit kadar bilen hocalara şahit oldum ben. O Erzurum Müftü Naibi Osman Efendi de onlardan bir tanesiydi. Fıkıh kitaplarını mütalaa ederken uykuya daldığını, kitabın yüzüne düştüğüne şahit olmuştum ben. Bize dersleri takrir etmenin dışında yatakta bile onları mütalaa eder. Kendisine bir müştehit nazarıyla bakılırdı. Ama o İbn Abidin'i kendinden çok büyük, allame gibi görürdü. Muhammediye Şerhi Berikayı, hadiminin, Konyalı hadiminin şerh ders olarak takrir ederken onu bir allame gibi görür, saygı duyardı. Kendi bir allameydi ama allame gibi görür, saygı duyardı. Onlar nasıl cuma namazı kılınır Türkiye'de, nasıl beş vakit namaz kılınır, farzlar nelerdir, revatip nelerdir, zevait nelerdir, cebren, linnoksan eda edilen şeyler nelerdir? Alın bakın. İbn Abidin'e ben inanacağım şimdi. Günümüzde bir kitabı baştan sona kadar okumamış günümüzün daracık bilgili teoloğu. Hem de Fırak-ı Dalle'den, Fırak-ı Dalle bir yerde Persinin tecviz ettiği şeyi tefsire yazarken evet diyen Fırak-ı Dalle. Bunların fetva emini oldukları dönem zamanın ne kadar karardığını ona göre değerlendirin. Ufkun ne kadar karardığını, insanların ne kadar dinden uzaklaştığını kararlaştırın. Diyor ki cuma günü işte camiye geldiğiniz zaman orada ister tahiyye-i mescid şeklinde, isterse cumanın ilk sünneti, cumanın farzı, ondan sonra cumanın son sünneti günümüze göre, ondan sonra zühr-i ahir ve İbn-i Abidin, lütfen bakın. 5-10 tane o selefi salihinden 4. 5. 6. 7. asırda yaşamış fukahayı kiramın eserlerinden kaynak gösterilerek diyor ki günümüze göre bir de vaktin son iki rekat sünneti mutlaka kılınması lazım. Orada kalkıp da kendini beğenmiş akıl hastası, teolog hemen namazı kılmaz. Aradan geçiştirme, efendim, üzerinden atma manasında sıvışıp camiden çıkınca cemaat da harıl harıl boşanıverir arkasında. Galiba böyle olacakmış der. Galiba böyle olacakmış. Hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi ulema kalmayınca halk cühelayı alim diye intihap ederler. Meseleleri onlara sorarlar. Onlar da o yarım yamalak bilgileriyle fetva verirler. Kendileri dalalete düşmüştür, başkalarını da illal ederler. Fadallu adallu. Efendimiz buyuruyor. Sen aradan çıkarma ve hemen sıvışma. Şayet hemen öyle yapıyorsan, başkaları da işte o şeyin arkasından koyun sürüsü vardı ya, onlar da senin arkandan sürüklenir, çıkarlar. Evet. Dinin emirlerini azimetlere yürekten bağlılık içinde ölesiye bir gayretle yerine getirmek lazım. Ha birilerinin o mevzuda kusuru var. Sünneti ihmal ediyor. Zevaid'de kusuru var. İhmal ediyor onu. O mevzuda onlara denecek şeyler usulünce, kaçırmadan, tenfir etmeden meseleyi bir ağırlık şeklinde onlara tahmil ediyor gibi tahmil etmeden anlatman lazım. Ama sana gelince Hazreti Pir'in de bir yerde işaret ettiği gibi Şerani'nin mizanı azimetlerle amel etmek. Ebu Hanife Hazretleri, diğer üç imam, hatta onların dışında İmam Sevri, Evzai, bunlar da o devrin müçtehitleri. Onlar öyle demiyorlar. Fakat Hazreti İmam-ı Hümam, mai müstamel necistir diyor. Zuhali merhum, onu da mütalaa etme imkanı olmuştu. Diyor ki, o Hazret bir yerdeki bir tablo karşısında bunu söylemişti. Gerçekten biri genel durumu itibariyle şöyleydi de onun vücudundan dökülen sular dolayısıyla necisti. Dolayısıyla mai müstamel necisti. Fakat Hazreti İmam-ı Hümam'ın talebeleri Hazreti İmam-ı Hümam'ın mütalasının o istikamette olduğunu söylüyorlar. Şimdi herkes buna riayet etmeli mi? Üzerine hiç suyu sıçratmamalı mı? Fakat bir imam bunu söylemişse elden geldiğince azimetle amel odur yani. Abdestin kaç tane rüknü var? Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre. Yüzünü yıkamak, kollarını yıkamak, başına mes vermek, ayaklarını yıkamak. Başa mes, ayaklarında yıkanması. Ama imamlardan bir tanesi niyet diyor. O da diyor abdestin esasıdır diyor. Biri de tertip esastır diyor. Sırayla yapmak lazım. Evvela kollarını yıkayıp sonra yüzünü yıkadığın zaman olmaz diyor. Şimdi Şehrani'nin mizanına göre yapılması gerekli olan bu diğer mezheplerin farklılıklarını da nazarı itibara alarak meseleyi ağırlığıyla yüklenmek lazım. Kur'an'a gönül vermiş, dilbeste olmuş, kendi için yaşamayan, başkalarını yaşatmayı gayeyi hayal haline getirmiş insanlar, Allah'la münasebetlerini bu ölçüde bir derinlik içinde ele almıyorlarsa, tekkeleri işgal eden post nişinler olsa da sıfır oğlu sıfır. Camilerde gürleyen vaiz olsa da sıfır oğlu sıfır. Diyanette belli meratipte makamları ihraz etseler de bağışlayın. Sıfır oğlu sıfır. Evet. Vaka insan şahsi itibariyle kendisini sıfır görmesinde yarar var. Ama bu şekilde sıfır olma ayrı bir mesele. Bu Allah'ın bir mekridir. Hafizanallah. Ve din bilgisi, din adına halkın onları dinlemesi meselesi de bir çeşit istidraçtır. Neden bu yarım yamalak? Bilgili insanları, insanlar insan diye, biliyor diye dinliyorlar. Onlar dinliyorlar, o da farkına varmadan efendim kendisini bir şey görüyor, zavallı, istidraç zede. Kaybediyor, kazanma kuşağında. Selef ne demişse o meseleyi milimi milimine yaşamak. Kur'an'ı, sünneti didik didik etmiş, hallac etmişler. Ona göre ahkam-ı ilahi ortaya koymuşlar. Arızasız, kusursuz. Cenab-ı Hak Firdevs ile hepsini sevindirsin. O ölçüde o meseleleri ortaya koyacağımız şartlar ve konjonktür hazır olacağına kadar bir farklı anlayış. Bundan sonra tek başına bir insanın müçtehid olması mümkün değil. Ben müçtehidim diye ortaya çıkan, haddini bilmeyen paranoyaklar olabilir. Paranoyak olabilir. Fakat günümüzde ezhan bu kadar dağılınca, zihinler bu kadar dağılınca, dün duyduğu şeyi bugün unutan insanların iştahatta bulunmaları mümkün değil. O iştihat meselesi 4. derecede Ahmet bin Hanbel. 1 milyon hadisten o 40 bin küsür hadise yakın oğlunun ziyadesiyle beraber, Abdullah'ın ziyadesiyle beraber. 1 milyon hadis. Aklınızda değerlendirmeniz için küçük bir örnek vereyim. Buhari burada var değil mi? Ondaki hadis sayısı 5 bine yakın. Düşünün 100 bini ne kadar olur onun. Sonra 100 binin 10 katı ne kadar olur. Fakat o Ahmet bin Hanbel, o müştehidin izamı, Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, sonra 4. derecede Ahmet bin Hanbel geliyor. O cins dimalar. Başka şeylerle meşgul olmamışlar. Dağınıklığa düşmemişler. Bütün himmetlerini Allah'ın muradi sübhanesini anlama istikametinde kullanmışlar. Siyaset nedir bilmemişler. Siyasetçiye kapı kulu olmamışlar. Onlar karşısında düğme iliklememişler. Hatta çokları bir yönüyle onlarla oturup kalkmayı Gazzali gibi ilme karşı saygısızlık ve cinayet saymışlar. Ayağıma gelirse, Harun Reşit, Fuzeyl İbni İyaz'ın ayağına gidiyor. Ve bana nasihat et diyor. Türkiye kadar 20 büyüklükte bir devletin başındaki adam, Fuzeyl İbni İyaz'ın ayağına gidiyor. O onun kusurlarını sayıp döküyor yüzüne. Milletin malından alıyorsun. Hakkın mı o? Ebu Bekir ne kadar almıştı, Ömer ne kadar almıştı, Osman ne kadar almıştı. Ama sen ne yapıyorsun? Bu mevzuda çoluk çocuğun içinde, o dönemde yok da hani günümüzden misal verecek olursak, nereden bu villalar? Gece kondudan çıkıp da birdenbire nasıl oluyordu o filolar? Nasıl oluyordu o yalılar? Nasıl oluyor da dünya kadar yurt dışına para transferleri? Nasıl oluyor? O da hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Yanındaki Fazl, hünkârı, sultanımızı çok rencide ediyorsunuz. Ne olur yani biraz yumuşak konuşun. Ama Harun Reşit gönlünden gelen bir istekle dinliyor onu. Çünkü o doğru Müslüman. Çünkü o doğru Müslüman. Mefhumu muhalifini şöyle günümüzde genel manzara itibariyle nazarınızı gezdirin, tayin etmeye çalışın. Mefhumu muhalifini. Çünkü onlar doğru Müslüman değil. Çünkü onlar sahtekar. Çünkü onlar riyakar. Namazları da yalan, oruçları da yalan. Geçmişle irtibat adına değişik organizasyonları da yalan. Şanlı ecdadımızın adını kullanmaları da yalan. Yalanla oturuyor, yalanla kalkıyorlar. İftira ile oturuyor, iftira ile kalkıyorlar. Ve dolayısıyla da hayallerinde kendilerine binde bir ihtimalle ne olur ne olmaz, tehlike olur diye onları bir tehlike zümresi, tehlike cemaati olarak ilan etmek suretiyle ademe mahkûm etmeye çalışıyorlar. Tayirleri tayirler, tahkirleri tahkirler, tezifleri tezifler, ibadeleri ibadeler, tenkilleri tenkiller takip ediyor. Yerle bir etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü onlar birer vehim insanı. Esasen her mümin inandığı şeyleri başkalarına duyurma hususiyle temsille meşherlerde sergileme, halle dünya meşherlerinde sergileme suretiyle kendini canlı tutar. Ele aleme hayat nefrettiğiniz sürece canlılığınızı korumuş olursunuz. Müminin canlılığını muhafaza etmesi meselesi esas etrafa bir yönüyle hayat nefretmesine bağlıdır. İsrafil gibi. Bunun heyecanını yaşama. Ben canlı kalmam lazım. Her zaman Allah'ı görüyor gibi ibadet yapmam lazım. Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla asa gibi iki büklüm yaşamam lazım. Biraz evvelki mülahazalara bağlı Allah'a karşı ubudiyeti aradan çıkarma, efendim sonra sıvışıp gitme mülahazasıyla değil. Keşke hiç bitmese, şu öğlen hiç bitmese. Hadis-i şerifte buyurmuyor mu? Kalbi camiye muallak olan insan. Öğleni kılıyor. İkindi ne zaman gelecek? Ben yeni bir irtibat daha, salat-ı üsta ile bir irtibat daha tesis edeyim. Dünya işlerine gidiyor. İdareci ise idaresinin başına gidiyor. Masasının başına oturuyor. Ama kalbi cami için çarpıyor. Bir ezan okunsa da yeniden, ezanla bir konsantrasyona geçsem de, bir kamet okunsa yeni bir konsantrasyona geçsem de, bir sünnet kılsam, bir kat daha konsantrasyonumu artırsam da, bir farza dursam, tam Allah'la münasebete geçsem de bir kere daha o tadı tatsam. Öyle. Şimdi herkese bu duyguyu bir yönüyle duyurma arz ettiğim gibi. Meşher-i alem çarşısında bir yönüyle, memer-i alem çarşısında, alemin gezip dolaştığı çarşıda halle, temsille, halin, temsilin bir yönüyle net anlaşılmadığı yerlerde esası odur. Kavli devreye sokmak. Yani niye bu insanlar bu kadar ince? Neden gözler kontrol altında? Neden kulaklar mesum olması, olmaması gerekli olan şeylere karşı kapalı? Neden dil hep konuşulması gerekli olan şeyleri konuşuyor? Neden sükut tefekkür, konuşma hikmet? Bu hususlarda il alem, o temsilin dilinden anlamayan, halin dilinden anlamayanlara sen işte şunun için diyeceksin yani. Şimdi bu esas o vazifeyi yapan, o misyonu eda eden, o işin mücahidi diyeyim. O işin mücahidecisi, o insanın canlı kalması adına, hep dipdiri kalması adına çok önemli bir faktör. İkincisi, o mesaj size sunulmuş, dünyanın her yerine o meseleyi ulaştırma, bir sorumluluk şeklinde size yüklenmiş mi, yüklenmemiş mi? Diyor mu, demiyor mu insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem? Benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Ve bu ümmet, mübarek ümmet, Kur'an-ı Kerim'de takdir edilirken küntüm hayre ümmetin uhricet dinnes te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil munker ve tü'minune billah. Evet. Münafıklar kendilerine ait hususlarla anlatıldıktan sonra müminlere gelince onlar bu evsafla anlatılıyorlar. Kaç yerde hakkı hakikati anlatma ve aynı zamanda münkerattan insanları vazgeçirme meselesi ciddi bir sorumluluk şeklinde inanan insanlara birer vazife olarak tahmil ediliyor. Bu sorumluluğu yerine getireceksiniz. Bu bir esas, usul. Ama bu mevzuda üsluba gelince onu o müçtehitlerin o mevzuda ortaya koydukları temel disiplinlerle, her çağda gelen müceddidlerin ortaya koydukları disiplinlerle, böylece siz usulü, esası, üsluba feda etmeyeceksiniz. Usulü, esası deldirmeyeceksiniz üslup hatasıyla. Bu da ayrı bir mesele. Ortak akla müracaat edeceksiniz. Şöyle bir mesele var ama fakat insanların tepkisine de sebebiyet verebilir. Ben bu meseleyi nasıl diyeyim, nasıl edeyim dersiniz. Bir de bu mesele sizin canlı kalmanızın çok önemli bir dinamizmi olmanın yanı başında aynı zamanda o güzellikleri değişik meşherlerde teşhir ederek, temsille, halle göstererek, cami minberlerinde, mihraplarında lafazanlıkla anlatarak değil esasen. İza rü'ye zükirallah. Ricalin değişik kâmeti bâlalarında görülen bir hususiyettir. Mümin, hakiki mümin odur ki görüldüğü zaman Allah hatırlanır. Ya men izâ secede tecellallah diyor. Efendimizle alakalı. Ey secde ettiği zaman Cenab-ı Hak tecelli ettiği insan diyor. Secdedeki aynı zamanda kıvranmasını da ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de bir yerde. Ve tekallubeke fissacidin. Sizi böyle gören insanlar niye falan derler. Neden derler. Ve bu size esasen o meselenin izahı, şerhi, haşiyesi adına kendinizi ifade etme yolunu açar. Bir yönüyle size bir imkan verilmiş olur. Siz o işi sergilerseniz. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı esasen Müslümanlığın bir kavga dini olmadığı, ebedi risalette ifade edildiği gibi esasen onun savaşları, harpleri bile müdafaa savaşıdır. Bütün dünyaya bunu gösterme. Kavganın karşısında olduğunu, anarşinin karşısında olduğunuzu, terörist örgütlerin karşısında olduğunuzu ifade etme bence. İslam'ın güzelliğini anlatma adına çok önemli bir şey. Yığın yığın günümüzde terörist var. Müslümanlığın, Müslümanların terörizmle katiyen alakalarının olmadığını anlatma. 20 sene evvel mi demiş Kıtmir? Müslüman terörist olmaz. Teröriste de Müslüman denmez. olmaz. Belki de burada bu kulelerin tahrip edildiği zaman mıydı? Neydi? Evet, belki o zaman. O da yine 10-15 sene herhalde oluyor. Başka zaman belki başka şekilde de mesele ifade edilmiş. İslam'ın mübarek adını, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın emanetini, Cenab-ı Hakk'ın mesajının esas hayat tarzı şeklinde hayatımıza hayat olmasını bence o türlü şeylerle karartmamak lazım. Din, hayatın hayatı, hem nuru hem esası, ihya-i dinle olur bu milletin ihyası. İhya-i dinle olur dünyanın ihyası. İhya-i dinle olur dünyanın ihyası. Ne çapta olursa olsun inandırın. Bir seviyede inansın. Dolayısıyla bu sizi bir yönüyle omuz omuza getirecek, diz dize, topuk topuğa getirecek. Adeta bir safın insanları haline getirecek. İsterseniz siz sonradan ona kültürler diyaloğu dersiniz. İsterseniz anlayışlar diyaloğu dersiniz. İsterseniz inançlar diyaloğu dersiniz. Fakat esası bunun kavgasız bir dünya demektir. Birbirini canavar gibi öldürmeyen insanların dünyası demektir. Kâfi derecede zaten insanlar ölüyor. Efendim, bunu Darwin mülahazasıyla natural seleksiyon demeyeceğim de ben. Bir yönüyle şöyle böyle değişik, efendim yaygın, sari hastalıklarla veya işte başkalarının şöyle böyle zarar vermesiyle, buna da isterseniz iradi seleksiyon diyebilirsiniz. Natural seleksiyon yerinde iradi seleksiyon. Yok öyle bir tabir. Evet, bu açıdan da varsın olsun insanlar. Efendim, bir ekmek bulamıyorsam ben yarım ekmekle geçinirim, yarısını başkasına veririm. Ve böylece kimsenin canına kıymam. Kardeşleriniz dünyanın değişik yerlerine yayıldılar, bir anlayış ortaya koydular. O insanlar onları bağırlarına bastılar. Allah vüd vaz etti. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ İman ettiler, salih amel yaptılar. Allah onlara sevgi, herkesin gönlüne sevgi koydu. Hüsnü kabul vaz edildi. Herkes bağrına bastı. Öyle ki kapalı olarak 3-5 seneden beri, açık olarak da 2 seneden beri o oluşumları yıkmak için dünya kadar sağa sola para döktükleri halde Allah'ın izni inayetiyle küçük bir iki yerde ancak kırılmaya sebebiyet verebildiler. Bütün müfsitliklerini, zulümlerini kullandılar. Ancak bir iki yerde küçük kırılmaya sebebiyet verdiler. Onlar da tamir edilmez gibi değil Allah'ın izni inayetiyle. Öbürleri niye bütün bütün kıramadık? Richter ölçeğine göre 10 şiddetinde bir zelzeleye sebebiyet veremedik. Bütün bu müesseseleri yerin dibine batıramadık diye kederlerinden gidecekler. Ben değil, başkaları da değil, belki siz de değil. Ama birileri o ölçüde saygılı davranmayacak. O ölçüde dine de saygılı olmayacak. O ölçüde ölüp gidenlere karşı da saygılı olmayacak. Ve şöyle diyeceklerdir taziye adına. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur.